महाभारत वन पर्व चतुर्नवतितमोध्याय। देवताओं और धर्मात्मा राजाओं का उदाहरण देकर महर्षि लोमस का युधिष्ठिर को अधर्म से हानि बताना और तीर्थयात्रा जनित पुण्य की महिमा का वर्णन करते हुए आश्वासन देवन नाम। युधिष्ठिर उवाच न वै निर्गुणमात्मानं मन्ये देवर्षि सत्तम तथास्मि दुःख संतप्तो यथा नान्यो महीपतिः। युधिष्ठिर बोले देवर्षि प्रवर लोमस, मेरी समझ से मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूँ जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ होगा। परांश निर्गुणान मन्ये न च धर्मगतानपि ते च लोमस लोकेऽस्मिन् निध्यन्ते केन हेतुना। इसके सिवा दुर्योधनादि शत्रुओं को सात्विक गुणों से रहित समझता हूँ, साथ ही यह भी जानता हूँ कि वे धर्मपरायण नहीं हैं तो भी वे इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धशाली होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। लोमशुवाच नात्र दुःखं तया राजन् कार्यं पार्थ कथञ्चन यद् धर्मेण वर्धेयो अधर्म रुचयो जनाः। लोमस जी ने कहा, राजन कुंती नंदन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हो तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मानना चाहिए। वर्धत्य धर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। मया हि दृष्टा दैतेया दानवाश्च महीपते वर्धमानाश धर्मेण क्षयं चोपगता पुनः। महीपाल, मैंने दैत्यों और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। पुरा देवयुगे चैव दृष्टं सर्वं मया विभो अरोचयन् सुरा धर्मं धर्मं तत्यजिरे सुराः। प्रभो, पहले देवयुग में ही मैंने यह सब अपनी आंखों देखा है। देवताओं ने धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। तीर्थान देवा विभसुरनाविसन भारतासुराः तान धर्म कृतो दर्प पूर्वमेव समाविशत। तदनंतर देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया परंतु असुर उसमें नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों में पहले से ही समा गया था। दर्पान मान समभवन मनात् क्रोधो विजायत क्रोधादर्शिस्ततो लज्जा वृत्तं तेषां ततो नसत। दर्प से मान हुआ और मान से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। तान लज्जान गतंक्षिकान हीन वृत्तान वृथा व्रतान क्षमा लक्ष्मी स्वधर्मश्च न चिरात् प्रजुहुस्ततः। लक्ष्मीस्तु देवान गमन अलक्ष्मीर सुरा नृप तान लक्ष्मी समाविष्टान दर्पोपहत चेतस। दैतेयान दानवाश्चैव कलिरप्या विसत्ततः तान लक्ष्मी समाविष्टान दानवान करिनाहतान दर्पाभिभूतान कौन्तेय क्रियाहीनान चेतस। मानाभिभूतान चिराद विनाश समपद्यत। इस प्रकार लज्जा संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा लक्ष्मी और स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। राजन, लक्ष्मी देवताओं के पास चली गई और अलक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों में कली का भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव अलक्ष्मी से संयुक्त कली से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो सत्कर्मों से शून्य विवेक रहित और मान से उन्मत्त हो गए तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। निर्यशस्कास्तथा दैत्या कृष्ण सोविलयं गताः देवासुसागराश्चैव सरितश्च सरांसि च अभ्यगच्छन् धर्मशीला पुण्यान्यायतनानि च तपोभिकृतभिर्दानैः आशीर्वादैश्च पाण्डव प्रद्रहु सर्वपापानि श्रेयश्च प्रतिपेदिरे एवमादानवन्तश्च निरादानाश्च सर्वश तीर्थान्यगच्छन् द्विधा तेनापुरभूतमुत्तमां यत्र धर्मेण वर्तन्ते राजानो राजसत्तम सर्वान् सपत्नान् बाधन्ते राज्यं चेष्टां विवर्धते तथा त्वमपि राजेन्द्र स्नात्वा तीर्थेषु सानुजः पुनर्वेष्यसि तां लक्ष्मीम् एष पन्था सनातनः। यशोहीन दैत्य पूर्णतः विनष्ट हो गए, किंतु धर्मशील देवताओं ने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुण्यप्रद आश्रमों की यात्रा की। पांडुनंदन, वहां तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओं के आशीर्वाद से वे सब पापों से मुक्त हो कल्याण के भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम ग्रहण करके किसी से भी कोई प्रतिग्रह न लेकर देवताओं ने तीर्थों में विचरण किया, इससे उन्हें उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। निपश्रेष्ठ, जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं वहाँ वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेंद्र, इसलिए तुम भी भाइयों से तीर्थों में स्नान करके खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे, यही सनातन मार्ग है। यथैव हिनको राजा शिविरोसी नरो यथा भगीरथो वशमनागय पुरु पुरुरवाह चर्माणास्तपो नित्यं स्पर्शनादं भसं सच्चते तीर्थाभिगमनात् पूता दर्शनाच्च महात्मनाम् अलभन्त यश पुण्यं धरानि च विसाम्पते तथा त्वं राजेन्द्र लब्धासि विपुलां श्रियाम्। जैसे राजा नृग उसी नर पुत्र शिवि भगीरथ वसुमना गय पुरु तथा पुरुर्वा आदि नरेशों ने सदा तपस्या पूर्वक तीर्थ यात्रा करके वहाँ के जल के स्पर्श और महात्माओं के दर्शन से पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किए थे, उसी प्रकार तुम भी तीर्थ यात्रा के पुण्य से विपुल संपत्ति प्राप्त कर लोगे। यथा चेक्षा कुरभवत सपुत्र जन बांधव मुचकुंदोथ मान्धाता मरुतश्च महीपति कीर्तिम पुण्यामविन्दन्त यथा देवा तपोबलात् देवर्षयश्च कार्ष्णेन तथा त्वमपि विवेश्यसि धातराष्ट्रत्वधर्मेण मोहेन च वशीकृताः न चिराद् वैविनक्ष्यन्ते दैत्याय न संशयः। जैसे पुत्र सेवक तथा बंधु बांधवों सहित राजा इक्ष्वाकू को मुचकुंद मानधाता तथा महाराज मरुत ने पुण्य कीर्ति प्राप्त की थी, जैसे देवताओं और देवर्षियों ने तपोबल से यश और ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी पूर्ण रूप से यश और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशीभूत है, अतः वे दैत्यों की भांति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमतीर्थयात्रायां चतुर्नवतितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमतीर्थयात्रा विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ।